Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhabalar, ben Burçin Altınsay. Bu akşam denizlerden bahsedeceğiz, denizlerdeki kültürel mirastan. Çünkü yakında 21-24 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da ülkemizde önemli bir toplantı yapılacak. Bu toplantı 2,5 yıl bir aradan sonra ilk defa yapılıyor. UNESCO'nun Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında 14 numaralı hedefin kapsamında olan sualtı kültürel mirası ile ilgili yaptığı bir toplantı bu. Bu toplantıya uluslararası kuruluşlardan da katılım olacak ve sivil toplum kuruluşlarından olacak. Toplantının amacı da sivil toplumu ve okyanuslar ve denizlerdeki kültürel miras üzerine çalışanları, bu topluluğu bir araya getirmek ve harekete geçirmek üzere yapılıyor. Sualtı arkeolojisi, sualtı kültür mirasıyla ilgili bir toplantı bu. Buraya UNESCO Genel Merkezi'den Ulrike Göring'in katılması bekleniyor. İKOMOS Başkanı'nın katılması bekleniyor. Bizim de bu akşamki konuğumuz bu toplantının organizatörlerinden Hakan Öniz. Hatta siz herhalde başı çekiyorsunuz. Hoş geldiniz Hakan Bey. Çok teşekkür ederim Burçin Hocam. Sağ olun, hoş bulduk. Şimdi ben Hakan Bey'i çok kısaca tanıtayım. Hakan Öniz doçent ve arkeolog. Yüksek lisansını da Selçuk Üniversitesi'nde sualtı arkeolojisi alanında yapmış. Halen Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölümü ile aynı üniversitenin Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Akdeniz Sualtı Kültür Mirası Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yürütüyor. UNESCO Sualtı Arkeolojisi UNITWIN Ağı'nın kurucu koordinatörü, UNITWIN üniversiteler arası bir kardeşlik ağı gibi düşünebiliriz, değil mi? Evet, evet. Söylemedim umarım. Ve aynı zamanda da Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu'nun Uluslararası Bilim Kurulu üyeliğini yapıyor. İKOMOS'un da Uluslararası Sualtı Kültür Mirası Bilimsel Komitesi Genel Sekreterliğini yürütüyor. Böyle ağız dolusu kurumlar bunlar. Evet, değil mi? Zor. Ama anlaşıldığı üzere uluslararası ağlarla da birlikte çalışıyorsunuz bu konuda. Su altı denince demek ki yani Hakan Bey bütün su altı şeyleri, federasyonları, konfederasyonları, çalışma grupları içinde yer alıyor. İçinde. Evet, bu başta söylemeyi unuttum. Bu toplantı vesilesiyle ya da onunla birlikte Akdeniz Arkeolojisi Derneği tarafından yaptırılan ve kazı ve eğitim faaliyetlerine tahsis edilecek olan dünyanın en büyük arkeoloji gemilerinden biri denize indirilecek. Evet. Bu da önemli yani, ve ilginç çok önemli bir olay, değil mi? Ya evet, bu gemi, tekrar hoş geldiniz Hakan Bey. Yani bu gemi dünyanın en büyük deniyor. Yani bu nasıl bir gemi olacak? Bunun önemi ne? Bir de bu 21-24 Mayıs'ta yapılacak bu konferans, Sualtı Kültür Mirası Komitesi, İKOMOS'un toplantısı aynı zamanda. Yani Türkiye'de bu sualtı kültür mirası ne derece hakikaten biliniyor, ne derece önem veriliyor bu konuda, ne derece işte yayınlar olsun, mutlaka yayınlar vardır da daha genel kamuoyu nezdinde siz ne tür bir ilgiyle karşılaşıyorsunuz? Yani konu o kadar ilginç ki aslında. Evet. Hemen bence girin ve anlatmaya başlayın. Evet, bu toplantı nasıl düzenlendi? Biraz evet, ondan söz edip bir de şu gemi özellikle çok ilginç. Evet, çok teşekkür ederim Asu Hanım. Şimdi gemiden başlayalım müsaade ederseniz. Gemimiz dünyadaki en büyük olmasa da en büyük birkaç sualtı arkeoloji gemisinden bir tanesi. 38 metre boyunda. Kompozit malzemeden yapılmış en modern teknolojiyi barındıran bir gemi. İçinde sualtı robotlarından deniz tabanını 500 metre derinliğe kadar 3 boyutlu olarak algılayabilen multibeam sonarlara kadar. En önemlisi, bizim dalgıçların vurgun dediği bir problem vardır, bilirsiniz. Çok uzun dalarsanız, çok derinde inerseniz Siz ancak bir basınç odasında tedavi olursunuz ki Türkiye'de her yerde bu basınç odasına ulaşmak mümkün değil. Bizim gemimizde 5 kişilik bir de basınç odamız var. Bu bağlamda İstanbul Üniversitesi Çap Atıf Fakültesi ile bir işbirliği yapıyoruz. Yaz aylarında sualtı hekimliği ana bilim dalından hocalarımız bizimle birlikte görev yapıyor. En ileri teknoloji dedim. Yani dünya üzerinde sualtı arkeolojisi ile ilgili bilinen teknolojilerin hemen hemen hepsi bizim bu gemimizde mevcut. Dahası Akdeniz Üniversitesi'nin Akdeniz Uygarlıklı Araştırma Enstitüsü'nde açık olan 38 öğrencisi bulunan yüksek lisans programıyla da bunları kullanan öğrencileri yetiştiriyoruz. Artık elimizde gerçekten bu alanda yetişmiş, konulara vakıf, bilgili, 50-60 metre derinliklerden kazı yapabilen bir de ekip var. Üniversitenin, Akdeniz Üniversitesi'nin 25 metre boyunda bir sualtı araştırma gemisi zaten mevcut arkeolojik anlamda. Ama bu gemi teknolojik anlamda en üst tekniklere, ekipmanlara sahip. Dahası yeşil gemi statüsüne de çok yakın. Yani ana makineleri dışındaki tüm elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden sağlıyor. Su ısıtmayı zaten güneş enerjisinden yapıyor. Mümkün olduğu kadar çevreye zarar vermeden gemiyle seyir halinde çalışmalarımızı sürdürebiliyoruz. Türkiye'de mi şey yani bütün Türkiye sularında mı dolaşacak? Nerelerde dolaşacak? Geminin ruhsatı bütün Türkiye sularını kapsamakta ama bizim Kültür Bakanlığı müsaadeleriyle yaptığımız çalışmalar ülkemizin Akdeniz kıyılarını oluşturuyor. Yani Hatay'dan Antalya'nın batısına belki Muğla'nın biraz güneyine kadar olan kıyı şeridi halihazırda bizim çalıştığımız kıyı şeridi. Bu bölgelerde örneğin 10 yıldır yapmış olduğumuz çalışmalarla 321 arkeolojik nitelikte batığı bugüne kadar belgeledik ve bunlardan iki tanesi üzerinde de biri 1720'den sonra batmış Alanya önlerinde Osmanlı ticaret gemisi ama daha önemlisi muhtemelen dünyanın en eski ticaret gemisi batığı Kumluca açıklarında batmış 50-60 metre derinliklerde milattan önce 16. 15. yüzyıllara tarihlediğimiz bakır külçe yüklü bir gemi batığı kazısını da Kültür Bakanlığımızın izinleriyle yapıyoruz. Yani dünyanın en eski coğrafyasından bahsediyoruz. Bu verim nehirlerin bir ucu, ilk tarih, ilk coğrafya, ilk destanlar, ilk yelkenli gemicilik hep bu kıyılarda ortaya çıkmış. Haliyle böyle verimli topraklarda, böyle verimli sularda arkeolojik anlamda inanılmaz zengin eserlerle, batıklarla, batık yerleşimlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu bağlamda da dünyanın en zengin arkeolojik anlamda sularında böyle üst teknolojiye sahip bir gemi bizim büyük bir ihtiyacımızdı. Biz bu gemileri tabii Kaptan Kusto'nun gemisiyle canlanıyor gözümüzde, onu biliyoruz. Ege'de evet. Çalışan başka bu anlamda gemiler var mı Ege sularında? Şimdi İNA isminde Amerika'da kurulu bir enstitünün gemisi var. Bu Türkiye'de, Ege'de bir süre çalıştı. Arnavutluk'ta bildiğim kadarıyla bir çalışma yürütüyor. Yani Akdeniz'de sualtı arkeolojisi çalışan gemi sayısı aslında binlerin çok altında. Neredeyse bu birkaç gemi dışında gemi yok diyebilirim. Batılı meslektaşlarımız genellikle daha küçük boyutlu teknelerle ya da örneğin her alanda çalışan bir araştırma gemisini yılda 15 gün arkeolojiye tahsis ettirerek çalışıyorlar. Ama bizim iki gemimizde yılın 12 ayı arkeolojik araştırma kazı yapan, daha önemlisi yüksek lisans doktora öğrencilerini yetiştiren gemiler. Gemilerimiz yazın Birleşmiş Milletler gibi oluyor. Az önce bahsettiğiniz UNESCO, UNITIV'in sualtı arkeolojisi ağı kanalıyla her sene 20-25 ülkeden çok sayıda yüksek lisans öğrencisi gemimize staja geliyor. Bu bağlamda iyi ve konforlu bir gemi zaten ihtiyacımızdı. Bu da Akdeniz Üniversitesi'nin çalışmalarında kullanılmak üzere Akdeniz Arkeolojisi Derneği tarafından yapıldı. Gemi derneğe ait ve dernek adına faaliyet gösterecek. Bizim çalışmalarımızda elbette Kültür Bakanlığı'nın araştırmalarında kullanılacak. Diğer taraftan da hem UNESCO'nun hem gerektiğinde İKOMOS'un hem de uluslararası sualtı arkeolojisi öğrencilerinin Kültür Bakanlığı'nın eğitimlerinde de kullanılacak. Hı hı. Bu şey yani tabii ki şimdi büyük bir konferans, bir toplantı oluyor işte 21-24 Mayıs'ta. Bunun ana konusu ne peki? Yani denize gemi indirilecek, evet. Evet. Kısaca bu toplantının amacı ne? Geminin denize indirilmesi ya da izleyicilere sunulması konusu 24'ünde öğleden sonra olacak. Ayın 21'inden 24'üne kadar birkaç uluslararası etkinlik gerçekleşecek. Bunlardan ilki 21 senedir Antalya'da düzenlediğimiz Uluslararası Kemer Sualtı Günleri. Buna Türkiye'den, dünyadan çeşitli sualtı fotoğrafçıları ve videocuları katılacak. Ayın 21'inde Kemer Üçadalar bölgesinde sualtı görüntüleme çalışmaları yapılacak. Yarışmacılar fotoğrafları seçtikten sonra 22'sinde bir jüri toplanarak 23'inde derece olanlara bunları Sualtı Federasyonumuz kanalıyla ödüllerini vereceğiz. 22'sinde bir taraftan UNESCO'nun Sualtı Kültür Mirası UNITV'nin network'ü, diğer taraftan UNESCO'ya akredite olmuş sivil toplum örgütleri, diğer taraftan İKOMOS'un Sualtı Kültür Mirası Komitesi ve bir diğer taraftan da SIMAS, yani Dünya Sualtı Federasyonu'nun bilim kurulu toplantıları olacak. Yani aynı gün içinde 4-5 ayrı toplantı ayrı ayrı salonlarda gerçekleşecek ve 23'ünde asıl UNESCO'nun tek gün sürecek büyük toplantısı yapılacak. Bu toplantıda halkın, özellikle deniz kıyısında yaşayan insanların, dalgıçların, anaokulu öğrencilerinden emeklilere kadar her yaş grubundan insanların sualtı kültür mirası alanında nasıl farkındalık kazanabileceği, sivil toplum örgütleri ve adı geçen bu kurumların bu alana yapabilecekleri katkılar ve az önce Burçin hocamızın da söylediği gibi Birleşmiş Milletler 2021-2030 yılını sürdürülebilir okyanus bilimleri 10 yılı ilan etti ve bu bağlamda 14 numaralı sürdürülebilir amaç diyelim, sualtı kültür mirasını da kapsıyor. Bunun için Birleşmiş Milletler adına bizler bu alanda faaliyet gösteren kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri olarak neler yapabiliriz? Bu konuları tartışacağız. Evet, yani şimdi tabii halka dediniz, yani kamuoyuna sualtı kültür mirası değerlerinin önemini aktarmak, bu konuda farkındalığı artırmak dediniz değil mi 23'ündeki evet. toplantı? Evet. Yani Türkiye'deki, gerçekten Türkiye'de bu konudaki ilgiyi nasıl görüyorsunuz? Yani siz bu alanda bayağı hakikaten çalışmalar, yarışmalar, eğitim programları falan yapıyorsunuz. Sürekli özellikle gençlerle anladığımız kadarıyla çok buluşuyorsunuz ilkokul öğrencileriyle. Bu inanılmaz böyle bir tılsımlı bir alan gibi görünüyor tabii. Ama bir taraftan da zor bir alan kuşkusuz. Önemli bir şey daha var. Yani sadece o bir kazı anlamında, bulma anlamında değil, bir de koruma yönünü de hem eğitimde veriyorsunuz, kültürel miras kavramıyla birlikte. O da önemli evet. bir şey. Asu Hanım, Burçin Hocam kesinlikle haklısınız. Yani böyle zengin sularda elbette bulduğumuz kadar, belki bulduğumuzun yüz misli kadar bulamadığımız kültürel miras zenginliği var. Bunları gelecek kuşaklara aktarmak da bizim görevimiz. Bu bağlamda faaliyetlerimiz yalnızca kazı, araştırma ve eğitim değil, farkındalık faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Bir doktora öğrencisi arkadaşımız Ceyda Üstos'un anaokulu öğrencilerinden başlayarak her yaş grubuna farkındalık yaratma ile ilgili çeşitli projeleri sürdürüyor ki bunların arasında resim yarışmalarından fotoğraf yarışmalarına kadar geniş bir yelpazede çeşitli unsurlar var. Biz de Türkiye Sualtı Sporları Federasyonumuz kanalıyla son 4 yıldır bir özel eğitim programına başladık. Ki SIMAS, Dünya Sualtı Federasyonu'nun Sualtı Kültür Mirası Direktörlüğü bütün dünyada 130 ülkenin bağlı bulunduğu kuruluştur. Bize verilmesinin nedeni de bu örnek programın bütün dünyaya UNESCO İKOMOS aracılığıyla yayılmış olmasıydı. Programımız Türkiye'deki aktif tüm balık adam eğitmenlerini 4 yıldır özel bir eğitim programından geçirmiş olmamıza dayanıyor. Bu programlarda bu eğitmenler sualtı kültür mirasının korunması eğitmeni düzeyine geliyorlar. Bununla ilgili federasyonla birlikte hazırladığımız sualtı kültür mirasının korunması kitabı ve eğitim programı var, bir web sitemiz var. Şu an Türkiye'de iki yıldız olan, yani dalış tecrübesi en altın bir üstü diyebileceğimiz ya da ileri dalgıç diyebileceğimiz tüm dalıcılar bu sertifikayı hak kazanmak için mutlaka sualtı kültür mirasının koruması eğitimini almak durumundalar. Bir nevi zorunlu program ama ücretsiz program. Bu bahsettiğimiz eğitmenler kendi öğrencilerini bu alanda bizim web sitemiz ve kitaplarımız çerçevesinde yetiştiriyorlar. Ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu da bu kişilere ücretsiz olarak sualtı kültür mirasının korunması sertifikasını veriyor. Bu örnek bir program oldu. Çünkü neden? Türkiye'de halihazırda bizim Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında yürüttüğümüz çalışmalar dışında işte 9 Eylül Üniversitesi'nin Ege kıyılarında, Uludağ Üniversitesi'nin İznik Gölü'nde, Marmara Denizi kıyılarında, Düzce Üniversitesi'nin işte adalar çevresinde yürüttüğüm ya da Ankara Üniversitesi'nin Urla'da yürüttüğü sayıları işte bir elin parmağı kadar olan kazıların dışında 300'e yakın dalış merkezi var ve Türkiye'nin tüm kıyılarında ve göllerinde aktif olarak dalış yapan on binlerce insan var. Bu eğitim programıyla bu on binlerce insana ulaşmış oluyoruz. Koruma bilincini bunlara akademik olarak tabii ki herkesin anlayabileceği bir dille aktarıyoruz. Bu iki fayda sağlıyor bize. Birincisi, insanlar bunu koruyorlar. Kültür Bakanlığımızın 2860 sayılı yasasına göre 3 gün içinde karşılaştıkları eserleri de bildirmeleri gerekiyor müzelere, işte kaymakamlıklara, muhtarlıklara. Böylelikle de bize bir ciddi bilgi akışı oluyor. Çünkü her yere dalmamız mümkün değil. Teknik olarak hiçbir şekilde 300 senede devam etse meslektaşlarımız her yeri görmemiz mümkün değil ama böylelikle binlerce göz bize sualtı kültür mirasına ulaşmada fayda sağlıyor. Yani evet, koruma dedi Burçin, aslında çok önemli gerçekten. Korumadan risk meselesine aslında geçebiliriz. Yani Türkiye'de sualtı kültür mirasının karşı karşıya olduğu riskler dediğimizde bunların başında neler geliyor? Evet, yalnızca Türkiye'ye özgü değil bu riskler. Bütün dünyaya özgü riskler olduğunu söyleyebilirim. Bu arada ICOMOS'un 14 sene aradan sonra Heritage at Risk, yani risk altında miras serisinden ilk kitabını hazırladık. Bu programda bu kitabın da galası olacak. Kitabın adı da işte bütün dünyada sualtı kültür mirasına yönelik riskler olarak özetlenebilir. En büyük risk, herhangi bir araştırma yapılmadan kıyıların doldurulması. İstanbul'da bunu maalesef uzun zamandır yaşıyoruz. Herhangi bir yere yol, liman, barınak bir şey yapıldığında önce su altında tespit çalışmalarının yapılması lazım. Gelişmeye asla karşı değiliz. Bir yere yol yapılması gerekiyorsa da yapılsın ama önce aşağıda bir şey var mı yok mu, bunlar mutlaka incelensin. Tabii ondan sonrasında balıkçılık teknolojileri geliyor. Yani trol, algarna gibi dibi tarayan balıkçılık yöntemleri bu konuda ciddi bir risk oluşturuyor. Çünkü balıkçılar ağ atarken aşağıda kültürel miras var mı yok mu bilmeden atıyorlar. 5 kilometre sonra ağları çektiklerinde orada bir batık olduğunu anlıyorlar. Bir diğer risk dalıcılar eliyle yapılan risk. Çünkü siz bir eğitim almamışsanız su altında bir amfora, yani çift kulplu toprak testi görüp bunu oradan çıkartmak isteyebilirsiniz. Geçmişte çok olmuştur. Yani balık restoranlarına gittiğinizde bu amforalar dekorasyonların en göz bebeği maalesef noktasında, ki onların yeri müzeler olması lazım. İşte en iyi masum şekilde anlattınız tabii aslında bu kaçakçılığa kadar giden bir yol, elbette, değil mi bu? Elbette. Yani bu bir suç. Bilmediklerini varsayarsak da yapmaları gereken bunları en yakın müzelere vermek. Yani tarihi eser bir küçük amfora deyip geçmemek lazım. Onun küçücük bir parçasını biz bulsak 3600 yıllık, 3800 yıllık bir şey olabilir. Hayatımızın en mutlu anını yaşıyoruz. Küçücük bir amfora kırığı bulmak bizi, bütün ekibimizi bir hafta boyunca harika günler geçirmemize neden oluyor. Dolayısıyla riskler maalesef çok. Özellikle saydığım ilk risk, turizm gelişme alanlarında otel yapımı için doldurmalardan başlayarak en güncel riski oluşturmakta ve bütün dünyada bu böyle. Bir diğer önemli risk de şu, özellikle uluslararası sularda, derin sularda maalesef kaçakçı Batı menşeli bir takım borsaya açık şirketler daha derin sulara dalabilen robotlarla, biz şu an 500 metreye kadar inebilen ve orada kazı yapabilen robotlar üzerine çalışıyoruz. Tabii kaçakçılar bize göre daha zengin. Derin sularda robot kullanarak derin sulara dalan sonarlarla batıkları bulup bunları yasal boşluklardan faydalanarak kazıyorlar, çıkan eserleri de satıyorlar. Hatta bazen bazı ülkeler kendi yönetimleri vasıtasıyla, okyanustaki bazı ülkeler bunları o şirketlerle yarı yarıya şeklinde anlaşmalar yapıp satıyorlar. Yani şu an dünyada durum böyle. Ülkemizde bunların bir kısmı var, bir kısmı yok. Bu böyle arada kalmış alanlarda. Dediniz. Turizm gelişmeleri dediniz ve işte bu son anlattığınız konu. Burada da tabii ki bakanlıklara çok iş düşüyor değil mi bunun denetlenmesi evet, yani gözetilmesi sürekli, açısından? Hocam evet, öyle bakanlığa verdiğimiz raporlarda Ulaştırma Bakanlığı'nın tarama yönetmeliği de başta olmak üzere ki bu yönetmelik mevcut limanların dip taramalarını getiriyor. Mevcut liman bugün varsa büyük bir çoğunluğu eski çağda da var olan limanlar, dip tarandığı zaman 2000 sene önceki dibi de taramış oluyorsunuz. Tüm doldurmalarda mutlaka arkeolojik araştırmaların yapılmış olması gerekir. Bu çok önemli bir şey. Evet, eski limanlar çünkü değil mi altta evet, aslında duruyor. Büyük bir çoğunluğu aslında. Evet, evet, evet. Evet, peki yani tekrar bu toplumla buluşturma meselesine dönecek olursak, yani su altında şimdi bir kültür mirası bulunduğunda bunu aslında çıkartmak, illa çıkartmak diye bir şey söz konusu değil değil mi? Evet. Yani o aslında o bulunanın yerinde korunması söz konusu. Hatta geçenlerde çok böyle büyük bir gemi bulundu şeyde, Kuzey Arktik'te değil mi? Evet. O evet. Meşhur neydi geminin ismi? Mesela o böyle suyun altında kalacak. Fakat evet ya, yani o zaman işte toplumla buluşturmak dediğimizde daha zor. Yani onun belgeselini çekmek, işte değil mi, insanlara bunun su altında kalacağını anlatmak. Şimdi Çanakkale Alan Başkanlığı'nın örnek bir çalışması var burada. Aslında artık teknoloji o kadar muazzam bir noktaya taşınıyor ki. Örneğin Alanya'da denizaltılar var. Siz Alanya'da bir denizaltıya binip batıkları ziyaret edebilirsiniz, dalgıç değilseniz. Ya da Türkiye'de üretilen bazı teknolojiler var. Denizaltına siz kameraları yerleştirerek o batığın üstünden denizaltını gözleyebilirsiniz. Yani giderek teknolojinin de yardımıyla bu halkın erişimine daha açık hale geliyor. Mesele hangilerine erişimi açmak, hangilerinin erişimi kapatmak. Çünkü bir taraftan da 3700 yıldır orada dünyanın en eski batığı ve onu korumamız gerekiyor. Bu da Kültür Bakanlığımızın bu konuda aslında iyi bir altyapısı var. Bakanlıkta sualtı arkeolojisini anlayan arkadaşlarımız var. Çanakkale Alan Başkanlığı'na örnek vermiştim. Mesela Birinci Dünya Savaşı sırasında batmış müttefik donanması gemilerinin bir bölümünü halkın erişimine bu anlattığım yöntemlerle de açıyorlar. Evet. Tabii bazısı da çıkarılacak. Çıkarılırken nasıl çıkarılacak? Bunlar hep koruma konuları, biliminin konuları. Evet, kesinlikle. Demin söylediğim gibi biz 10-11 yılda 321 batık bulduk ama bunların birini daha önce kazdık. Şimdi iki tanesini, 321, %1. Yani 100 batıktan bir tanesi ancak kazılabiliyor. Çünkü kazı yapmak denizin içerisinde çok zor. Dip zamanınız çok kısıtlı. O Tunçağ batığı 50-55 metre derinlikte. Günde iki defa 15 dakika kalabiliyoruz batığın üstünde. Günde iki defa 15 dakika kalıyoruz ama bizim o dalışlarımız her bir tanesi bir saati geçiyor. Çünkü yüzeye çıkarken 45 dakikada deko beklemesi yapmak zorunda kalıyoruz. Peki nasıl belgeleniyor? Yani bu belgeleme çok önemli değil mi? Yani azalıyor. Evet. Ya yani şimdi tam böyle konuya giriyoruz. Evet. Vakit bitiyor. Okyanuslar kadar derin bir konu bu. Çok hoş bir konu ama işte bizim gibi mesela dalamayan ya da dalmayanlar için de böyle yollar var diyorsunuz. Yollar var. Belgelemelerimizi bugün artık fotosken yöntemiyle yapıyoruz. Her batığın bulunan form veren her batığı artık Agisoft fotosken programıyla 3 boyutlu olarak belgeliyoruz. Kazı yapıyorsak bunu her gün yapıyoruz. Böylelikle dipte küçük bir taş tanesi bile değişse onu artık algılayabiliyoruz. Yani özellikle 3 boyutlu modelleme artık sonar teknolojisinde de mümkün. Yani 500 metre derinden 3 boyutlu görüntü alabiliyoruz bugün. Ya 3 sene sonra bu çok daha ileri bir noktaya, çok daha ekonomik olarak taşınacak değerli hocam. Peki şey son soruyu soralım. Antalya'da bir müze olacak mı yakında bu konuda? Yani hani en azından işte bu belgeleri halkla buluşturmak diyoruz ya hep. Böyle çok bir güzel sordunuz. Şimdi Antalya'da Alanya Müzemiz, Demre Müzemiz ve Antalya Müzemiz'de sualtı seksiyonları var. Ziyaretçiler burayı görebilir. Bir de Kemer'de Kültür Bakanlığımız ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile birlikte yürüttüğümüz bir sualtı müzesi projesi de var. Ama bunu bir sonraki programa saklayalım. Peki, evet. Evet. Çok teşekkürler. Siz de radyocu tecrübeniz varmış. Bizi anladınız. Çok teşekkürler geldiğiniz ve anlattığınız için. Ben teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığınız için değerli Burçin Hocam, değerli Oğuzhan Hanım. Tüm izleyicilere de saygılarımı sunuyorum bu arada. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.